کومه میاشت چې شروع دا شرع اسلامي کال دوه میاشتا ځکه محرم نا د اسلامي کال نوې میاشت شروع کی بدا سفر د اسلامي میاشتې دوه میاشتا د اسلامي کال دوه میاشتا د پخانا د ناپوهانو انسانانو په ذهن کې د دې میاشتې باره کې ګډې وډې عقیدې پرتې وي. د سفر دا میاشت خلک سپېره ګڼي، درنې ګڼي، او بعضې نارینهو زنانو چې د قرآن او سنت د علومو نه لرې دي قسما قسم کسی کہانی او خرافاتی د دې میاشتې باره کې جوړ کړي. بیا خاص کر د دې میاشتې اخره چهارشنبه پاغې کې عامو مسلمانانو د جهالت او د ناپوهۍ د وجې نه داسې عقائد رسومات او بدعت اختیار کړي چې په شریعت کې داغې اس اصل نشته. د دې میاشتې په اخره چهارشنبه چې د شوري ورځ ورته وایي عام خلک چوری کوي. دې علاقه کې یو قدم وړاندې شوي دي په رسم رواج کې. په دې علاقه کې داسې طریقه کوي چې چورۍ نه علاوه د کور د هر یو کس په سر یو چرګ هم ذبح کوي. زما عزتمند زموږ ستاسو یو کامل دین دی، یو ډېر لویه دعوه موږ تاسو کوو چې موږ مسلمانانو زموږ کامل دین دی، کامل شریعت دی. پاغه کامل دین او کامل شریعت کې دا خبرې نشته آخر سبا ومن او تاسو میدان د محشر کې د الله د حبیب سره مخ لګو. دا دین اسلام د امانت په تور باندې الله او د الله حبیب موږ او تاسو له سپارلې نو موږ دین په زه پریږدی او د هغې په ځای خرافات د کیسو د کهانو د شرکیاتو رسوماتو پسې روان یو. کم خلق چې دا میاشت پیره ګڼي دا منحوسه ګڼي او دا درنه ده او په دې کې دیوان او پیریان چې شل او بوډ یا راکوزیږي دا درور جوړول دي په شریعت متحر باندې. کم خلق چې دا خود ساخته نظریه او عقیده جوړه کړي چې رب دې میاشتې په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خوشو بیماری وه نو د چهارشنبې پرس خوشو لوی بیان چوری کرے وا نو زمون را نا پو ها مین دے فین دے زنانا ناری نا داغی پہ اقتدا کیوئے چوری کرو. خدا آدھو ساتھ ایو ما استا پو آلے دیا و مور چسو درور کو لئی تو ما او تالا غزب و غصر آزی کا نرازی اور یو سوئے چرا پاسی اور یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیان پا امہات المومنین درور جوڑائی نار سڑے سمر لوی دا ملامتیا قابل لے اور سمر لوی گنہگار دے سور لوی مجرم دے. دا خبر پر شریعت کی بالکل ثابت نہ چگنے پا آخر چار شنبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خشو پیدا غیل دا عافیت اور دا صحت پا شکریہ و خوشحالی کی بی بیانو سکڑے ہو چلو کرے ہو. اول خدا سوچ پا کار دے چه ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد پتم حال کرا گلے نبی علیہ السلام دا سی حالت کی دنیا نا رخصت شوئے چه اس شے میراث کے پاتے ننے سیوا دے جنگی اسباب و آلاتنا دے امت تے انہوں نے پریخے ہو پورا پاتے دا دال پاتے دے یو جنگی خچرہ پاتے ہو چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہادیوں کے بے استعمال ہونا اور پدا سی حال کی نبی علیہ السلام دے دنیا نا رخصت شوئے چه یو جنگی غرہ دیو یہودی سره په دیر شو سیر او رغشو کې دانا پرتا و دا په کور کې دور سمو د ویبیان د نه کور موږ پارا دیر سیر او رغشو رسول الله صلی الله علیه وسلم قرب یہودی نور کړي وی دا زغره د غانی په تور دا مانت په تور کې دا تاریخ گواه ده تاسو ورې مشکا شریف ګورې نور دا حدیث کې تاسو ګورې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دنیا نه رخصت شه و تر اخیر ورز پوری دا توفیق و طاقت نمی ملا شو چه غدانه زغره دی یهودی دلا سر اخلا سکری نبی علیہ السلام دنیا نلار و زغره دی یهودی سر پاتے شو پا دیر شو سو ورگو شو کنی چوری رو تم زیده پولا کوي د کوم ځای نه کوي. اصل کې علما لیکلي چې په دې اخیرو ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری سیوا شوی ده، نو یهودیانو د خوشحالۍ په طور څه خوراکونه مراکونه خیراتونه کړي چې العیاذ بالله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله خلاص کړي. نو دا امتی چې نن د سترګو پټې کړي او د خپل حبیب تعلیمات هغې ته شا کړي، د یوې بیبیانو کړې خدا تپوس نه نه کړې چې دا خو یهودیانو کړی. تاریخ پر یہ خبر گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دیو میاش کے تاخر کی شروع ہے، دیو میاش کے تاخر کی بیماری شروع ہے. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکھی جناب مشہور محدث تھے، مشہور مفسر دے اور مشہور مورخ دے، اور سمر علماء حق ہو جد تاریخ کتابوں نے لکھی پاوت ہو لکھی جد تاریخ معتبر دے البدایہ والنہایہ دے پدی درہم جل کی لکی دو مقامات کی لکلی صفحہ دو سوا سدی اجتمع کی اور صفحہ دو سوا پیلن پنزو اجتمع کی چھے ندی سفر با اخیری نیاش تی پیلو کی نبی علیہ السلام بیماری شروع شو دا بیماری اقتدائی بھی نشے بیا سمر چھے رنگی تیری شیئی نو بیماری سخت شے پر دی جوارا روا نمیاش شدی تربیو الاول وی ددی پا دی ابتدائی رضو کی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا نرخصت شد، دی نبی علیہ السلام دی دنیا نرخصت شد. دا آغی نمخ کی باسی تیشنگو ای دا اللہ دی طرف نراغلی چی بس دی نبی علیہ السلام دنیا کی اخیرنی رضی دی دنیا نرخصتی اخیرن حج. نبی علیہ السلام یو حج کرے چی اغیطا وی حجت الاسلام اغیطا وی حجت الوداع دا پا لسم کال دا حجرت دی لسم کال دا حجرت بانے نبی علیہ السلام میدان عرفات کے اور دا جمع مبارک اور رضوہ دمازی در وقت دی عوام کچھ مشہور دا چلا حج اکبر دے جمعے پر چکل حج راشی دے یہ غیطہ حج اکبر اندار عوام استلالا دے کے شک نشت جدا خبر دے جدے جمعے اور زمی اور عرفی میں وہ داملے دے جدے جمعے پر رزبانے عرف رال ندا دا حج اکبری اور دا نور کال دا حج اصغری، بلکہ اصل کی حج توی حج اکبر عمرے توی حج اصغر ندا عرفی رزبانے دے جمعے مبارک اور زمی نبی علیہ السلام میدان عرفات کے ولار اور دا اللہ دے طرف ندا پیشنگوئی و خوشخبری رالا چھے اللہ فرمال اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت نن ماستا سدین مکمل کو من مخل نعمت چی شروع کرنے پتا سبانے میں مکمل کو آدین اسلام میں اید کلمی والا اتا سرطارا پسندید دین گرزولے. دال عرفی رضو دین اکس تمام مورخین لکلی چیہ و اتیار رضی نبی علیہ السلام دنیا تجوندے ہو ذکر نبی علیہ السلام تحجت الودا کے صحابہ کرام تولی خذوا عني مناسككم لعلي لا اراكم بعد عامي هذا. راشو خلقو دین تو دین طریقے ما نزد کئی دا حج احکامات را نزد کئی کہ دیشی ددے کال نفس بیا معنی نئی زماستاس ملاقات نشی. دا سورتم اللہ نازل کرو کم جناستاس روان میں تلاوت کو دا بالکل اخیرنے صورت ہے. دیرو صحابہ دید صورت سر جڑی دیتوئی سورہ نصر دیو مند صورت التودیہ دیو مند صورت التودیہ درخصتی دو صورت چی بس نبی دی اتار لپار اللہ دنیا ترہ لے گرے. اللہ پل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دیو مقصد پر دنیا ترہ لے گرے مقصد چکل پورش مدویزی نبی صورت توئی صورت التوبیہ بخاری شریف کی راغلی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کرو دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا ویدی صورت کی اللہ سے ویہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویا میر المومنین دی صورت بارہ کے تپوس کے دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارا اللہ اور توئی جو بس میں اٹھارا نز دے گا حبیب اس تیار کا ڈاکٹر معصوم بخاری شریف کے راجدان سروے کے نول لوگ اسپنگیری صحابہ کرام مناسو رام رمضان سر سنگ پسند کے نول بدائے صحابہ کرام اور تو زمین بچی خود میں لوگ لی گئی نہ کیوں نہ دے کے نے بدب کمال علم و فہم دوج ناغ وزان سر گرزو لو سفر کے بے رمضان سر گرزو اور تو اٹھو ملے ہوا چکل پچڑو بانے ہوا لے شمل جی دن بوئی کی نام ہوا ہم چکل منیش و آواز ہو کہ ابن عباس سب کم زیرے دی طویل قرآن والے اسے ربینہ و محبت ادا معصوم بچے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا رنگش یاد ساتھ اسی چی ملاوی گی مدنے کام اولیاء و بدئی پا خدمت اور بدئی پا دعاگانو ملاوی با معصوم بچے نبی علیہ السلام کے وفات کے دو اولا بلوخ تنگ رسے دل لیکن معصوم والینا چونکہ خاندان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزہن کے مور اپلار خدمت دے نبی علیہ السلام ہی خد یا ازن نبی علیہ السلام اور دسمات تلار اور دے وڑو کے بچے لوٹے را زلہ سکی نیول نبی علیہ السلام رحمت جوش کے راہ وے اللہم فقہ فی الدین اللہ بھی بچی تا دن کو حور کی ذکر تو ترجمان القرآن ہوئی حبر الامت ورت ہوئی حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تب مشران و صحابہ کرام ادا ورو کے بچے رہے تاکہ انہوں نے اغدول مخلط ہونا جزو بتا سو لسابتون جداؤ دو ماسا رضی سنگ پر سنگ ناس دے وہ گپ ہوگا یعجل صحابہ نے تپوسو کی ولی آیا دلی صورت سمق سر دے ادا جا نصر اللہ والفتح نچاسو نچاسو اخر کی ودن اندر رائے اور تو راسی شہر مدے اور توئی ہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارا اللہ دا حبیب نیتا گا اللہ اور توئی جبس نیتا نہیں دیشو اس تیارے کا میرا پس نبی علیہ السلام تیارے شروع اور اللہ وہ طرف مدا سے پیشن گوئے ہی رہے دا سے پیشن گوئے مرالے جبریل امین علیہ السلام ہر رمضان کی بیوزل نبی علیہ السلام سر قرآن ہوئی دی حج نمخ کے رمضان کے دو پیرے ہوئے تدارس دو قرآن دو پیرے ہوش با ملامہ ودی اچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی ہر رمضان کی نبی علیہ السلام لس رز اعتکاف تکی ناستو آخری رمضان کی شل رز کی ناستو دا دیتم ہوئی چھ مرد نزدیکی گو معامل بڑھے رہے ممتا جو سورا وہ نزدیکی گو معامل میرم خراب ہے آسی بس ہم ہوئی چھ مرد نزدی ایرس پی زور کی بی دینی پی زور کی سورا چھ مرد نزدیکی گو زور بکے مرد چھ سمر نزدیکی گو زور بکے مداد اللہ دے طرف میں نبی علیہ السلام تک پیشن گوئے نبی علیہ السلام تیارے کو ندا بیماری بیا شورو شوا ددی میاشتی پدی اخیر رزو کی ابن کثیر تاریخ ہم لکل ہے وی ددی میاشتی ددویشتن ورزنا بیماری شورو شو وجر بیماری دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت الوقی تے جنازے تلارو مشکات شریف کی حدیث تے نور کتابوں کی براغل ہے امام ابن کثیر بن طالب دائر نہائے کم ذکر کرے جنت الوقی مدینی منوری مشہور قبرستان میں چکزر بن صحابہ کرام اولیاء دی امت پاگئی کی دفن نبی علیہ السلام بقی ہتے ہو جنازی تتلے ہو چو آپ سر آگے ممن ممنین فرمائی زمان سر خو گئے دو ما دا سر دا درد دو جن فریاد کو محضور صلی اللہ علیہ وسلم ما تا تسلیرہ کچی بی بی تولی خفقی کو کما نمخ کی تو وفات شوئے زبا غسن درکم زبا کفن درکم زبا جنازی مجھ بدر والے اکم ام المومنین دخاون دو دخز پمنز کی دو خوشتبیتی خبری هغه څه خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم کو او بیبی ته وایي ته خو زما سر خو دی خو زما په سر کې اندر دی دداد بیماری ابتدا لگے گا علماء دان بھی کہ لکہ درس کے پاس آگا رس تیر شن بدلا البدایہ کی امام ابن کثیر ذکر کری چید بیماری درز ابتدا نمبر دا نبی علیہ السلام دا میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کے دا آغی پکور کے نہیں بیبیان دا نبی علیہ السلام دا دنیا میں رخصت شے دا بیماری نمبر دا آغی پکور کے بس ابتدا دینوش بیا په بیماری کې نبی علیہ السلام د بیبیانو په کورونو کې نمبر په نمبر شروع کولو و آخر رضو کی بیدا تپوس کولو چې ام المؤمنین عائشې د کور نمبر وکلی ټولو بیبیانې پوه شوې او د الله د حبیب تمنا او ارزو ته وکتل نو ټولو اجازت کو چې د الله حبیب زموږ اجازت دی دا د بیماری آخر ورځې شپې ته د ام المؤمنین عائشې رضی اللہ عنہا په کور کې تیرې کړ او الله شان ته ګوره دی بی بی تا اللہ دیر لے مقام ورکڑے چال اللہ یا لے شان ورکی مد حاسدان و دی دشمنان و دشمنی و حسد باغی کسی کلش خلق ای گدر دنور سرا سو کی آدم دو عربی و مقولد و ایلہ ملحفاش لا یذر الشمس دخاطرک بلامتیان نور لسی تکلیف ورکی ارے آفی و شیدان کدر لگی آئی اللہ چشان ورکڑے ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہا تا ټول د بیماری ورځ د هغې په کور کې تېرې شوې او د الله شان لګوره چې په کومه ورځ د هغې د کور د نبی علیه السلام نمبر د په هغه ورځ وفات راځي ددې په خبر ده او د هغې په جولۍ کې وفات راځي او بخاري شریف روایت کوي د الله شان لګوره آخر وخت کې زما د حضور صلی الله علیه وسلم لارې الله یو ځای کړي د هغې په جولۍ کې د هغې په کور کې داغی دورز پا نمبر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسل شک بے نبی علیہ السلام جولے کی بروز تسر مبارکی جدی مرئی او دسینے پا منز کی خی ام المومنین ورط پا منزلے دا تکیا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مسواق سردے رضیات بینو اللہ دا ہر امتی دا ہر سنت طریقے سر دنیا پیدا کی اس میں برش مرش کو نکزا کر ساری وقتی مسواک تپوس میں زنانا ہونا کہا میں بناری نہ ہونا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سنت تھی ناوی زماور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما زما کور تراغے داغل آسو کی مسواک نبی علیہ السلام مسواک توقت دبل مسواک کراوی جازتوی استعمالو سری درست ویما درور میں مسواک راوا غستو راغ سختو چونکہ انتہائی دا ضعف حالت تے اخر وقت نبی علیہ السلام تنوی چدا درتا نرم کم لے آو نوی ما پخلے کی مسواک نرم نہ نرمے دو نہ قسم نبی علیہ السلام تور او اغیر مسواک اس کے بالا او من چی بکل بیماران شن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تن معاذتے نو پا دی اخیری صورتی نو کن اعوذ برب الفلق او کن اعوذ برب الناس چی دیتا معاذتے نو ای قدید دمینو نو امام دم اچول حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاس پر تکڑے او ادا دے منت بار بار دا حدیث بیان ہو دے چھے ہر نبی دے دنیا میں رخصتی کی اللہ اختیار ہو رکھئی چھے دنیا کی پاتی کی گئی اور آخرت کی پاتی کی گئی نو اکل اچھ نبی حسان لاس پر تکڑے اللہم رفیق العلا مع اللبینا عمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ام المومنین پوشا چھے زد دم اچول اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور زمین صحبت میں غاڑی میرا اللہ اختیار ورکڑے چھ حضور دنیا کے پاتے کیے گی اور کنا ما رحمتی نے طرف ترازی نبی علیہ السلام نے اللہ نور دنیا کے نہ پاتے کیے داد ہر پیغمبر خصوصیت تے چھ کاغبہ نے کلا وفات راغلے رب العالمین اگت اختیار ورکڑے ہوئے نبی دنیا کے پاتے کیے دل نہیں گفتی نو پدی ترتیب باندې علماء تقریبا اتفاق ده خبر له خیال رسی د علماء کرام پدی خبر باندې تقریبا اتفاق ده علامہ سیوطی ذکر کړی رحمه الله دله کی البرایم نهایت امام ابن کثیر ذکر کړی چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلتین مضت من ربیع الاول نبی علیہ السلام وفات شو دربی الاول دوش پی تیری و درم عرض اشپا او عرض دا گلو دا پیر پرز نبی علیہ السلام وفات شو دا پیر پرز وان پیدا شو دا پیر پرز پیغمبری ملاو دا پیر پرز مدینی منوری تا حجرت تروان شو او دا پیر پرز مدینی ترسیدر لکمخ کی جمع کی مغارد او دا شام دے اللہ دا سی دوستانی و ذکری درش پی تکال عمر دا نبی علیہ السلام دے ندرش پی تکال عمر دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے اللہ چرچا دوستی تا غور ورولی سوک اغماتو دش دشمنان اسے حسد او کی نکر درش پی تکال عمر دا عمر رضی اللہ عنہ دے ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل وفات کی تو دے پیر رضا تا پیسو کچھ سر رضا وہ دے پیر رضا مدر خوشحال سے پیر پر رہتا وفات رہا یار اللہ دا مخ کے ندا تعلق جوڑ کرے درش پہ تکال عمر دا نبی علیہ السلام نے مگر درش پہ تکال ہو تو عمر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے اور درش پہ تکال ہو تو عمر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے اور عمر المومنین پہ پور کی درے والا دفن دی مخ کی جمعہ کے درلے پور عمر المومنین خوب لی دلے چه دسوار نسمی او دریس پی دمیتو با دیگره رو خطی او دماغی پور که پتش نخطل والی سید نے دخور دی تعبیر تکوشو پی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر تو بچے چف شو دی خوب غفلہ نشت دیتو ای پی تعبیر و غیابان پویدن دائی افن دی تخوبینو پی تعبیر پویدن دخور پی تعبیر پویدن دائی افن فن نے لکم اخ کتاب سے تیر چکا سمنانو تیر رحمت اللہ علیہ لے اوکس راغلے یو عالم تیر شور نواب صدیق حسن حان رحمہ اللہ علیہ عالم تیر شور لے اوکا سمنانو تیر رحمت اللہ علیہ لے اوکس راغلے چی دیگا ما نواب صدیق کتو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورپسیل دے امامتی کتو نا اور تو دا خوب پیدا کی سوال نے پیدا کی چی نبی علیہ السلام درستی و سرے لمخ کی وہ خوب یقینن لی دلے وہ آما یقینی خوب لی دلے وہ خط خوب دی رشتیا لی دلے ممالوی جدا چی نواب سے وفات شوی سود دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمیس کے روان دکی دے لیشی اور دا وقت روان دکی دے لیشی چی اغم میتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنازہ کرشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنازہ کی دار خلق علمی کمال ہو ویدی کی دلی خوب خبر علاقی لی چھ سوکر آگے او قاسم نانو کی رحمت اللہ علیہ لیوے چھ نواب سے وفات شرے محمد ممنین خوب لی دلی وعائشی صدیق رضی اللہ عنہ چھ دسوار لسن دریس بدمی یکے بادی گرے زماد اکور کی دی بشوے خپل والد نے تپوسو تو اور پہ بچے دلی خوب وقت لانشتا نکل چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات اور دے پکور کے دفن شو مغت کی ملمنین تو دا پا غدریس پر دمو کرن منعیس پر دمائی دا آتا چھو خوب لی دلو دا رن منعیس پر دمائی دا دو مس پر دمائی سوک دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درے مس سوک دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہا چھتا چھتا شان ورکی دا حاسدان و حسد دا دشمنان و دشمنی پاوے کے کمے نشی راوستے محضور صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء پہ اتفاق درے مشپوا چدا وفات شیر دے اور دبن رضو آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی مراغلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیری زندہ سوکت الخو بیا غد اسوال لسم اس مدمی فناشوا بیا تر قیامت امیو نکتو نبی علیہ السلام دبن رضو ساری واسی رکور پر دل چاہتا کہ صحابہ اکرام مسجد نبوی دکو ان قریب ہو چاہتا خوش آلی رجنا صحابہ اکرام تسمش ہے عبیاد دل رضی پاخر دل رضی پاخر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات شے بتائے دلیل کی صدا دا کہانی ہے چخلا کوئی پر اخیر چار شمدہ خشو اور ملے ایک چوری زکا کہو اور دا کف پسر چرگان زکا لالو چی دا بی بیانی چوری کرو اور آرسن نے رواج دے بلکہ علماء حق قول کرو چھے پدور از بیماری سے واشیو انہی وہی دے خوشحالی کرے ہو ہمیشہ زمین اوکار اندازی سمیختی میں نشیدانوں نراغستے کال ملائی نراغستے خیرات د مړي په سشتا الله اجر او ثواب ورکوي. خدا سلیختی تاوانه الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې په سلیخت مرض د خیرات کې الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې ته په کال کې مد خیرات بارته هو نبی رسول سلام او د وخت مقرر کړي نه سلیختی یا سلیختی نه وي. کله چې د وسد قرض مرحله د نیمه در یاد پاره مکوا څو وخت دی وسو د جمعې شپه دا د خالص شپه دا د اتوار شپه دا د خپل مردگانو پس خیر خیرات ورکوا الله به دا اجر او ثواب درکړي. دا به نیکان نیکان خلق دي او دا به سلیختی دا د اکال ملا د شیدانو طریقه بم بینجانو رسم دی چې د نبي سره قبرستان له سوړل چا غنم راغستي چا جوار راغستي بعض ځای کې بیره تقسیمی څوک صابنونه تقسیمی اکثر خلق سیمه په جنګ آر یو مرګین هم یو استاد یو عجیب غندې کار دی وی عوام ته دفن کن ختی او ملیان ته بدعت کن ختی. دا دفن سنت ده کنه د مړي دفن کول سنت دي نو عوام سنت طریقه کوي او دوی هغه رواجي اسقاط تقسیم وایي نو خوند خو یې کو چې یوني سړی سنت کې لګیا دی او ملا ته بدعت کې لګیا دی. دا د اسقاطونو او د مالونو تقسیم وایي زیاتره دا خو د عبرت دی. نبی رسول سلام خویلی دې لپاره مقبرې او قبرستان تازه چې دنیایي رشي ویجیتال ته لوټونه تقسیم ہے انت په تیال واغان تقسیم ہے ګورو تقسیم ہے صابونونه تقسیم ہے دا د صابونونه او ګورو دا لواغانونه تقسیم ہے دوی زه نه دا د عبرت دی چې خیرات کې نو ته چې مړ لا دفن نه چا لا سنی ولې نو په سم شل قسم رسومات زمون ته غمونه کرا جمع اعلان کې موږ دا دعوه کوو چې طریقی دوی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگے تو دیجیاں نے ضرور جو کری دیو جنہ کرو روزانہ چوری کا ویتا سو چاہم نکڑی ہے بس سچاو غلو کی کول روزانہ چی مصخو خیلو کول خیرات کول خود دغا رز بانے چی تکے او بیاوی چی دیجیاں نکڑے ندا کم یہ کیجی دیجیاں نکڑے تاریخ خدا لکری احادیث پدی خبر گوا دی چی دا نبی علیہ السلام دا بیمارہ ابتدا پدی آخر آفتہ دا سفر کشے تاکہ ممیاش چی شورو او بیا چې څومره رضی تیر شي نو بیماری سیوا شوی بیا چې څومره رضی شي نو بیماری سیوا شوی. او د بیماری په دوران کې نبی علیہ السلام صرف څو کړه ته بار راوته. یو ځل نبی علیہ السلام بار راوته حدیث کې راغلی سر مبارکی په یو کپڑه تړلو ډیر به نبی علیہ السلام سر غوړلو نو د سر غوړلو اثرات به هغه کپڑه کې مو په منبر باندې کې ناست صحابه کرام جماعت کې ناست دي مسجد نبوی کې رمنه خبر نبی علیہ السلام داو بچی او بندو اللہ ورته اختیار ورکو پمند دنیا او د دې خوشاله د نعمتونو کې او پمند هغه سکه چې الله سره دی ناغه بندو چې ما دنیا او د دې خوشاله نه دی پکار زما د اخرت خوشاله نه پکار دی. مکه چې دا خبره وګوره په دې والا ډیر کم خلک شي. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مور پلار مگر نه قربان شاه بچی مگر نه قربان شاه مال مگر نه قربان شاه په جواش بھاج خل کو لوکو تل جدا سپین گیرے رو لی جائے تا اللہ حبیب و یو بندل اللہ اختیار ورکو پا من دا دنیا دا نعمتنو دا خوشحالو کے پا من دا آسکی چی اللہ سر ری نو دا دا جرا خبر دا نو یغی اختیار چو ورکڑا شو اغا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تمہیں پتہو لگی دا چی ابو بکر اعلمونا دا پنیوں کی پٹولو کی زیادت ہوئی نو دا اللہ حبیب تا اختیار ملاو شو دے میں فرمائے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وہ نبی علیہ السلام راہ پر منبر کے ناست او بیا را غوښو بیا می تر قیامت په دې منبرونو کته بیا می تر قیامت په دې منبرونو کته وی فرمایل دا شان خبره وکړه چې بنده الله ورته اختیار ورکړي د دنیا د نعمتونو او د خوشحالو او د دې د لذت بارکه او کومن دا اوس کې چې د الله سره دی خو الله دا دنیا زمانه ده پکا. او بیا فرمایل چې زما زتا سو نمخ کې زم تاسو را پسې را روانې زم د نمخ کې تیارې زما مخ کې سکون در نه تیارې وکړه زما استاد ملاقات د الله حبیب صلی الله علیه وسلم امت ته وی په حوض د کوثر وکي او نبی علیہ السلام پر منبر ناصر د حضور صلی الله علیه وسلم معجزه و ما ته دې منبر نه خوښ کړ زه په دې میرې د امت ته وی چې ما نه پس بتا سو کافران شي خو د دنیا دروازې به کلاو شي دا بستا سو د گمراهی او سبب شي دا وستا شو دغه کم ځای کې چې الله رب العزت قران کې ویلي الله وی والا او بس اتو الله رزق لعباده لبغوا الله وی کزه دي بندگان لا در رزق د نعمتونو د خوشالو دروازې را کلاو کم نظما خزانو کس کمه ناراضي خطول بسر کششی کله چې مال او دولت نو د خلکو دا به حیاي نه پیژند چټي وي د ویسیار. لیکن کله چې مال راغله او د خپل روټي او سړی خاون شه نو دا هو ادم دی دینی دا دا کورم دی دینی دا حجرم دی دینی دا ټول ماحول دې دم ګرایي ټول ماحول وسره نبی رسول الله عز و جل بارک نه یریږم چې کفر به اختیار کړي یارا دا دا چې دنیا بدر باندې کلاو شي نو پدی به یو بل وجنه دا به مو سبب د گمراهی جوړ شي دا به ستاسو سبب د گمراهی جوړ شي. ندی اخیر ورځو کې بیماری سو هغه ډیره شوه او بیماری کم شوه نو بیماری کم شوه نو دا چوری موری چې خلک کوي ور روزانه کوي تر خیراتونه کوي خو په دغه تاریخ چې تا ول دین جوړ کړي او په بیبیانو دروغ جوړي دا ګناه دا رسم دی رواج دی او هغه بیبی نه خلکو پیسې تینی په کرچا وي به دي کیسه ګناه ده زمونږ استاد دین به د دلیل نه لاندې پیږي ته خبر وایي زمونږ استاد شو د دینور کافر او د هندوانو په منځ کې فرق داله ما تا به هر هغه کار کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم کړي او خلق هغه کار کوي چې سید خېټي د عقل او د رواج او د خواهش مطابق دا طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ورنه زموږ استاد سمینا سوال نه پیدا کیږي ډېر ډېرش ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی رسول الله د بیمار اخر رضی وی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پسې خبر وکړه نو را روانه وا ام المؤمنین فرمایي ټول للی لکه د پلار په شان اولاد د پلار په سيزي وي ام المؤمنین فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها را روانه وا وای دا سره خپل ټول للی د الله د حبيب غنته او د نبی علیہ السلام د ابو نسیچ او حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما الله شان دا وای د نامین برا د نبی علیہ السلام د ټول بدن سره حسن رضی الله عنه مشابه د نامین الان د ټول مشابهت د حضرت حسین رضی الله عنه حدیث او خاندان النبی صلی الله علیه وسلم او په خاندان کې بیبیانې دي دا د بیبی نو روافی شیدان او طریقې چې بیبیانې د اهل بیت نه سي ترکه شک نشتا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان نه لیکن بیبیانې په خاندان کسی دی را درنه دي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها رالا بیمارې کې نبی رسول سلام دی خي طرف تزان سره کېنو نو څه خبرې ولا پټ پټ یو کې اپ جڑا شو وی جړ بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ خبره او نبی خان دل چې کله پاسې او مومنین ورته استا سره حضور صلی الله علیه وسلم پټ خبره وکړي پټ خبره در سره وکړي ذکر الله د حبیب چا سره پټ خبره کول دا د هغه د لوی شان علامت دا ته مومنین تاسو کړه رسول الله علیه وسلم چې خو د مور د مور د حق ګرې د وجه نه ماته وای وی نبی علیہ السلام چې کینو لم ماته وای چ هر کال جبرئیل امین علیہ السلام براتلو یو ځل به پر رمضان کې ما سره قران دوهراول دا ځل رمضان کې دوه پیری دوهراو دا دی علامه چې بس زما وخت ختم دی زه ال رخصتې دا رنګ نو ور ډیر خبر ورته نبی رحمه الصلاۃ والسلام وکړي نو فاطمه الزهرا رضی الله عنها په جڑا شو سخت وجب دا ورته الله حبیب دیم ځل وی چې ته خفقی غمت دې تمام جنتیانو بیبیانو سردار وې اته ورته پریشان کی نو متا تاسو نن غوړي دنیا چې ما او تاسو سره لګولې او دې لپاره سره مرکو مور پلار مې جدا کیو ورته ته نه یاره ما سره زما په کورنۍ کې تب ټول کې مخکې ملاوي دا د حضور صلی الله علیه وسلم معجزه فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته یو خاند چې دا فانی دنیا او د الله د حبیب سره د دې په خاندان کې د ټول نه مخکې زما ملاوي دل وي ما غجړا مړې کړي ختم شوته وي الله اختیار راکړي چې دنیا نه روانم د الله نه ويریږي دا الله نه بته یری نو په دې ترتیب په دې میاشتې په اخر کې بیماری سیوا شوی و بیماری ډېره شوی و بیا ګوره دا سفر میاشت دا خلک سپیره ګڼي دا دې خلکو خاص کر دې زنانو ته د دروغ دا کسی کہانی ډېرې وایي دا درانه میاشت او دا سپیره میاشت او په دې کې دا دیوان او شلان او ګډیان سکی دا په کې راکوزي کسوک مړ نه شو کنه اکثر به ماشوم یاد ورو دا وای بس دی میاش کی سفر یا بیو والو دا میاش تی نیا بی جوڑا کرو لکه بلا و بیو پل کوئی دا بیو دیو دا بلا نو دا سفر دا میاش تی نیا بی جوڑا کرو جدا بس او زنانا دا او گوڑایا او چه کم ماشوم پس پیڑا وی مغمرش او بازی با درو بی یعنی فلانے ماشوم مر وی پشاچ میوکت اللہ سے پنجا جوڑا دا درو بی خلق سرسوک رشتیا کرو او د شرک او د بيدینۍ دا خبره ټول دروغ وي. دا غي حقیقت کله ته وي دنه مې اوریدلی بل وي دنه مې اوریدلی دا غي څه حقیقت ني هیڅ حقیقت نه. دا الله حبيب صلی الله علیه وسلم په خوا ویلو د نن نسوار لس وکال مخ کې د اسلام نمخ کې په جاهلیت کې دایدا طریقه وا وی به دا مرض د دیو نه بل لګي. مګر یو په طریقې د استقلال نشستا د عقیده چې بس دی بیمار سره افلانې او زه شنو بیماری زه کوله کیدا یو طریقه د سببیت تاغین شریعت انکار نه کوي. دا په اسلام کې نشته. وس الله په تقدیر کې لیکلی نو بیماری به ولګي کني لیکلی نو نه ولګي. یو باندې چې راغله مو نبی رسول الله سلام ته ویل زما یو خدا سی وی چې هغه لکه د سوې په شان خایسته وی لیکن خارخي خوان له چور دند شي نو هغه باندې خارخ ولګي. خبرې له مخان رس نو دا خو له نور خوان نو ولګي دوکان دا خو یو نه بل ته مرض لګي. نو الله حبيب مختصر خبره ورته وی استاد له خدا غ نور خوان له ولګي دو فمن اجرب الاول اولني مفتج خارخ لګي دو غل شاله ګوله نو چې والله الله له ګوله دې درې مو درې له الله له کو استاد خواغه خوان له اردن نشو چې خارخ وته نو دا غې د وجه نه استاد په خو باندې تم په خارخ لګي دو فمن اجرب الاول اغا ولنی خپل چې خارخ لګیدل او غل چاله ګول. نو الله حبيب لا عدوا په طریقې د استقلال باندې یو نه بلته بیماری نه لګي. او شریعت دا د هر چا د عقیده خیال کړي زموږه کامل شریعت ده. ولیکي یو بیمار داسې وي چې راغې ما عامت باوی چې دا سبب جوړې دي شي او ستا عقیده کمزورې ده نو د وخت نه لوخي مخې جدا کړه. کسبا در لو لگی نظر بیماری نہ عمر شو کچھ عقیدہ کوئی خراب نہیں ہے یار کہ ما دد پلو خو چھ کھڑ لے نہ او د سر پیو پین نہ ناس نہ نظر عمر کے دم نہ ادی جن نام خلق بارک نبی علیہ السلام ویلی وی د جزام د بیماری وانا ولدا سے تختہ لقد از مری نہ چھ تختہ او پخپل نبی علیہ السلام جزام والا دلا سونی او پیو پلیٹ کی لاغا غلا زان سر کینو لو کل توکل بالله ہر زمان اللہ تزاد بر وسائے اعتماد دغه چې چاډم رکله کې ایمان دی چې د ارشد مریض سره خروه د سبب بیمار شو نو کېږي د ورکی کې نه مخري او کله موږ د کمزوري اند وخت لوخي موږ او اسباب جدا کی دغه خبر شریعت د هر چا د عقیدې خیال او لحاظ کړي ذکر دا مسله چې په عمل کې اداراله نو تخته بنا او کله د عمل باندې بیماری ده نو راځي بولنا د عمل باندې بیماری ده و بار اغلی نو غیله راځي نه او په یو ملک په باد او تعالی پته ولګی نه ورځي بنا دا غي حکمتونه علما او دام ذکر کړي چې په دې ملک کې ودار اغلی درځ شل او سن کسان مړ کیږي نو جدارو او تختی نه دا بسو خغه او ډیر خلک به تختی لیکن بعد تختی دی نش بل چې تختی دی نش دا بس کړي دیم دا د وجه سره یو سړی د دې کې نو تختی نه په کوهات کې بچو نو کچره دی نو چې په تختی نه مرګ نه بچو نو ځان غرق په تختی نه مرګ نه خلاصې دی نش یا یو سره دا هغه کلی نه راغو په یو کلی کې وبا او مرض یو دلته مړ شو ناس نه وای یره سره هغه نه مړ غنه او ته نه خو خامخا وای موږ څه پته ده نه موږ بازار نه پرې خو چې مړ شوی نه دا منافقان وکي د قران ذکر کړی چې کله دا هغه ورونه بچت مړ شو وی کچره موږ نه پته وای دا دغه ځای له تل نه نه مړ غنه به چې الله لیکلی نو څنګه ولت الله رب العزت چې لیکلی نو څنګه ولت نو الله حبيب الى عدوا ولا هم حمدی توئی دا یو طریقو د جاهلیت په وخت کې چې وایي چې دا سړی کله مرشي او سونکی مرکی وي د دې دی روح نه یو پرنده جوړش خاص کر ګونګې ورلوي چا د شپې आवाजونه د دې ترغه پورې چلو او نارې جسو د بدل نی غستل شي لکه نن داخل کدا جوړ کړی چې روح ناراضي روح ناراضي دا یا مزنانو دغه یره وي زر زر وظیفه ورکړي دا روحونه بیا تا کوي دغه په خبره روحونه سو دا بیا تا کرے وای دا ځینې وخت علماء د خلکو د پاره د عبرت یو خبر وکي لیکن ما په هان دا یو مقصد پوری شي لکه یو خيار سړي ویلي چې دنیا د غوي په خکر ټینګاله نو ملا ول حدیث جوړ کوي دا د عظمت د لاندې څه شي د خکر دی دا وای دی اج خکر بل دی زلزلہ راشي وشه ته خبر نو یو ملا چې ته طالبانو وظیفه غوښته نو خپل کو نا وخت ډوډۍ په خوړه هغه نه ستاسو د روحونو جرازي نه چې تاسو نا وخت ورته دی بیا پریشان شي دی وختي وختي ډوډۍ پخای چې دا طالبان پر رڼا رڼا کې راټولې نو رستو خبره داسې شو چې یو الله راز او دا په دې دلو کې نه حضرتان رحمت الله علیهم لیکلي چې سوچ وکار رہے د مرګ نه پس د روحونو جزا یې نه یا خدای جنت تلاړ دی او حدیث کې راغلي چې جنت په خوشاله نعمتونو کې نو چې یو سړی جنت نه بیا دې روټۍ لراځي نو دا دومره کړاو دی جنت ته پاره څه نه کوي د دې روټۍ لپاره راځي یو تم وظیفه ورکې دا سبزي او ترکاری ورکې دې لراځي یاد مر نه پس سړی جهنم کې دی نو ستا دنیاوي جیل نه خو جیلي نشي را تختې دی او د رب کریم د جیل نه څنګه سړی را تختې مدانه دروغو کیسې او کہانۍ دا اصل کې د بریلیانو یو عقیده وه هغوی وي روحونه حاضر ناظر دي ته ګوره نه وایي د هر چا روح په کور کې حاضر قبر سره حاضر زمونږ فقهاو لیکلي ولمګیرینو والې ټولو فتاوو لیکلي چې چا دا عقیدی چې ارواح د مردگانو حاضر او ناظر دي او دوی په غیبو پوهېږي دا سړی کافر دی پوهېږې په خبره وایي المګیرو لیکلي نورو کتابونو لیکلي چې چا دا وایي چې ارواح د مشایخو د بزرګانو د اولیاو حاضر او ناظر دي هر ځای کې موجود دي او په غیبو پوهېږي دا وایي د کفر عقیده وه بیا الله حبیب دین دی ولا نوع په اسلام کې دانش چې فلانه ستوره روخه تو باران بکی سپوږمۍ داسې شو باران بکی نه باران د الله پر رحم او کرم کی او سلورم ویلی ولا سفر دا سفر میاش یاد دی دا الله حبیب ویلی د سفر میاش باره کې چې کوم قائد دی دا ګوره نشته دا میاش به د اسلام براتو نمخ کې خلکو سپیره ګڼل دا الله حبیب راغلی خبردار دا کم غلط قائد چې د خلکو جوړ دي چې دا سپیره میاش دا په دې کې شلیان او ګوډان یو دا تکلیف نه رسی دا الله حبیب ویلا سفر بیا دا میاش سپیره ګڼل دا خو صریح شرک دی زما عزت مند دا خو درله بار بار تھی دا یاره سپیره میاش دا منحوسه ګڼي نو میاش منحوسه ګڼل سپیره ګڼل دا خو شرک دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے وہی درو پیری نبی علیہ السلام فرمائی چی اتویارا تو شرکن سیزونو کی سپیروال گنن شرک دے نبی میاش رجی تس پیرا دا اللہ ویلی کدا اللہ رسول ویلی او کدا زان نجورے نوی خطا اللہ و رسول درو جوڑے دا میاش تا ندرہ ندا نہ پدے کے شلیان اور گوڑیان ہوئی لگا بائے زنانا پا آخر وقتی جاروگان راوالی اور بچوں لب لرگی مرگی ورکی وہ شاہ بھائی دی گھٹنوں کے اگا پیریان دی اور آندہ گوڑیان دی اور اگاس ہے اسوک سپیلنی پکی لگے کئی وہ ایک خبر بعضی خلق گورا نظر ماتی پا سپیلنوں کئی پا خواب اور کوتا کی چھبوی ہو لراغی پار نور سا اسباب ہونا لگا سپیلنی بے لگی کل چھبوی تھی اسی کہ یہ سرے دکان کے دید پار سپیلنی لگی کئی آکور کی چھبوی تھی اسی لگو جائز دی اور کو نظر ماتی بھی کئی مداد شریعت حکم نہ لے شریعت نظر لگی نبی علیہ السلام فرمائے گی العین حق نظر لگے دل حق دی خس پیلنی لگی کول علاج نہ رہے لکه بای زنانه وای دو کوي د کوسو نه چې دا لار خسیږي مسلو را ټول کوي دا علاج داغه نه داغه علاج نبی رسول اسلام ذکر کړي دم نه یاد نظر لګي دو علاج دا چې چا نظر لګي دلی او تعالی یقینا پته یې جوړه لګي دو نو شریعت کې حکم نه چغلب وای تا او دس وکا او دا سه سپیرنی چې چا نظر لګي خلک وای دا سپیره دا سه صحابه چې بدرین صحابه کرام دای نظر لګي دو نو بدرین صحابه زموږ ایمان دی جمعات کې ناز وی جنتیان دی دا اللہ بس بازی نظرونو کی سر چولے دا مسلم علماء ذکر کرے مور پلار نظرم لگی دا مور پلار تخپل بچو نظر لگی تردی پر علماء لکلی دلون نظرم لگی علم ندی اوشی تعریف ہو کہ جدا فلانے دا سے دے دا محل دا سے دے دلون نم نظر لگی دلون نم نظر لگی دا مور پلارم نظر لگی او دا خمیتنا نظر لگی لکہ دا بدنچ لگی ردی کی سسپیروالی نہیں خوچے چاہ بارا کی پتہ لگی چرے دا نظر لگی ناغد او دسو کی دا او بو راجم کرے شو پچا چ نظر لگی دلے دے دیشا دا طرف نبے پیوزل پی ورواچے بس آغد اللہ حکی او کپتہ نہیں لگی نبیا پا کس پیرنی بے کون نشتا بیا پا کی دے او کسو خسنی میں نراتو لے بلکہ غیر پار دمون خولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندا میاش نس پیرد رسول اللہ دے رد کرے بلکہ سوک چدا خبری کئی دا اللہ حبیب ویلی چدا دا جادوگر خبری دا دا ساہران خبری دی میاش نس پیرنی دا زمون دا خلق طریقی دا میاش نس پیرنی لکہ دو اخترون پا منز کی خاص کر دی قبائلوں کی کسوک بچا مرکن نوادو بے نکو نا وی دو اخترون پا منز کی جی چاو آدو کو خیر منتن رے دی تو وی دا شرک کی دا رس پیرا گانے میاش پیرا گانے یوشی کے خیر نفع و نقصان چے گانے دا سشے دا شرک دے دا خطا سور یاسین کی ویلی بار بار مویلی چے پکور کی پا اولاد کی پا دکان کی پا رز و میاشو کس پیرا والے گانن دا کافر ہو کی دا یو دری پیغمبران اللہ را لگی دی سور یاسین کی اللہ ہوئی نکل چاہیے اوقو اقوم تا دین بیان کو نگر آغا مشرکان ور تسوئے لیو سور یاسین خطا سکون اللہ الحمدللہ یاد دیکن اللہ من دا قرآن پا مقصد والے پورا کی لکہ تو تیان من دا قرآن وائیو دام راز ون کری ویدا پیرانی پیر سیب دے دے دے دول سکالو غدو گا گوڑے ریستی او کدہ سلیو ہے تپوزو کم سورہ ساری وقتی سورہ یاسین وائیو نو سورہ یاسین کے ساری وقت دے سوئی اللہ وی وَإِن نَشَأَ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اللہ وی کزما خوخشی اصوت پا دریاب کی دبکن بچکو نوال نشتا نو دک سورہ یاسین با نظام پر اکڑا اندلا بولے گا سوانتا اور دب اولیو اللہ سمار کولا قران کی سورہ یاسین کے علاوہ یہ قران پزڑ کی خبر آیا اللہ وہی چیز ہے قدر آپ کی ڈوب کم مسوک نجات ور کولے لنشتا دغ سورہ یاسین کے علاوہ وہی اغه مشرکان درو پیغمبران تو ویلو قالو انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم مشرکان پیغمبران ته ویلې تاسو چې راغلي ډېر سپېرې مونږ چې تاسو راغلي یې څه خیر مونږ دې لیدلې یا خو به منه شي یا به متبت باندې نو دا مشرکان یو کیدا چې ته را دکان مې سپېرې کور مې سپېرې دا بچي مې سپېرې دا میاش سپېرې دا دوه ترونو په منځ کې واده سپېرې دا یو په مونږ باندې دا رنگ نه راځي دا رنگ کپڑے چې مونږ استعمال کوو خیر مونږ دې لیدلې باز هغه زنانه غریب سپېرې غني چې راغلي خاون مړي چته وادي وایته ورانه وی کې نه بیا به دې خاوند لمړش وشه پردا زموږ عقاید دي مرګ ژوند به چالاس کې دا به ماشومان له ګر مليان په جماعت کې یادې ول قدر خيره و شره من الله تعالی اے بچی ته ماشومې خدا عقیده وزدکه چې دا خیر د فائدې او د شرف یې سلی ټول د الله تعالی طرف نه وي لیکن دا وی جلا بنا نه دا خاوند مرد دی دا تی دا شان ځواني کې پاتې شوی ته چری دا د ناوی جوړیش مینو وخت کې حاضر شول دا بمبرش نو القدر خیر و شر من الله تعالی ته کې ختم کو دو اخترین ته مان کې کو وادو شو خیر به عمومي والقدر خیر و شر من الله تعالی ته کې ختم کو کم خلک چوي سفر میاس پیرا ناغم ته کې القدر خیر و شر من الله تعالی ختم دا خو اسلام عقیده وا چې دا خیر او دا شر دا نفع او دا نقصان دی عزت او دا ذلت دا ورکولو دا غستو دا ډیرولو دا کمولو ذموار څوک دی یو الله رب العزت الله یې زموږ استاذ وقائد زموږ اخلاق دا د اسلام د طریقې مطابق کی هر میاش کې چې کوم رواجونه او رسومات دي فکار دار چې موږ تاسو د حق پرست علما او مداغې ته پوښونو کو هغه مطابق خیر خیرات کو نو الله واجر راکي او که زموږ خیر خیرات دیندوانو د یهودیانو د بی دینه په طریقې مطابق هم د الله او رسول دشمنی ته تیاری وو باغ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحاب اجمعین جنز دکای بغیر د علما او د استادانو نه ناغی د قران او د سنت په مقصد باندې پوه لې وشه په خبره باندې دین کو زدکیږي نو د کتاب د الله نه زدکیږي د علما او په صحبت کې زدکیږي نگو صراط المستقیم کی ذکر دو کتاب اللہ کو او الذین انعمت علیہم کرت بیان کئی در رجال اللہ دین دو سیزن نزدکی کتاب اللہ رجال اللہ بعض خلق و یہ رضا پختو کی پختو تفسیر گورم اور اردو تفسیر گورم دو کتابون اللہ تعالیٰ کو نامن دی اختلو مرگو لڑے دیر وائی اور تاسو مواورا علماء کرام چھ مستقل عالم نے دیتا اللہ رب العزت پورا فہم دا دین ورکڑی دے کر ارف اتنی کتاب گوری نو دا علم پرانا کی دے داغی جواب کولش تردی چھ بعض علماء وردہ قادم دیم لگولے چھ کمزور مولا دے دا سے یو کتاب دے بی دین خلق نگوری جدے سرے جواب نی علماء کرام ان میں نکڑی بعض طالبان بھئی دارا ہر چار سالیوں کتابوں نے گوری بعض عوام بھئی کتابوں نے گوری کل دا قادیانانو کتاب گوری کل دا پرویزیانو کتاب گوری کل دا نور بیدینو کتابوں نے گوری بشے تا ہم روانا ناغی کسی نتیجہ دارا ہوزی جی بس دے گمراہ شیو بیدینش اور کتاب چھ گوری او خاص کر عوامی گوری نو دا سی او عالم چھ اگا عالم دا قرآن و سنت وی دا هغه تقوا او پرهیزګاری تا ته معلومه ده نو هغه وایي یاره ما سره کوم کتاب مناسب دی چې زه وګورم نو دا هغه مشورې مطابق کتاب وګورم طالبان دې د هر چا کتابونه نه ګوري د هر چا کتابونه نه ګوري او دا زموږ د علما اصول لسوب چې د علما اصول ماتای نا گمراه کی د علما اصول چې ماتای نا هغه ماتي کې ګوره بعض کتابخانو مونږ سره کتابونه زموږ اساتذو سره کتابونه نو باقاعده پاغي لیکلي جدا وګره غیر عالم نبل شکنو ګوري شیخ نور الله مرقذه وګوي چې مقام معظمه کې د عبد الله سنجي رحمت الله علیه سره س کتابو مبارک نو یې جدا بلغوري زکه کتابخانه نه بار شم نو داسې کتابو نو تاسو نه ګوري نو په علماء کرامو پابندی نو عوام لم پکار دي چې دل اس قتل پکار دي نه یا ربوري بعض طالبی دی دی بعض نورو غلط و فرقو کتابونو دی دسرے جواب نی اور بعض خلقو بینصافی دارا بینصافی چی اگر خپل دلیل ذکر کئی اور دل دلیل صحیح در تا کمزور کئی اور ایک خبرو کمزور کئی در تا ندیمز دکی گی دی کتاب اللہ ناو در رجال اللہ نا کمو خلقو چی تش کتابی علم دکڑے اگر امت تصور پریشانی جوڑشے لقدی دور پتا سوگو رہے اس پاوروں کو فتنے ختمی خپل جماعت ان کے انکار کئی مودودی صاحب غریب دا سے ہو چھے در کتابوں نے وقتل مدرسہ کے لئے طالبی نے وکڑے نو سور درد سر امت پارا جوڑ شو ویدے پخبا سریحی بعض خبروں نے انکاروں کو دجال بارکی ان قریب دا چھ روایتوں نے تواتر تورسی آغا بے آوائی چھون گے استاد دے استاد ملاو کر ویئے یہ کانا دجال محض ایک افسانہ ہے داوئی چھے کانا دجال ضروری ہے ایسی او کی سوال دے کلے وہ حدیث راوال یہ دا زمان ذہن خدا نمیلی وہ یہ ایک خبر ہے دا بے استاذ سرے دا غشانوی دا بے استاذ علم از دکول لئی پکا ترو سا امت بسور پریشانی دی سور پریشانی امت تجوڑا گا بے استاذ دا سی دا سی آگور جماعت المسلمی دا باز نور غلط فرقے دا به استاد خلق رہے پختوئی قتلی اردوئی قتلی عوض تباہی پا طریقہ روان اہدر الصراط المستقیم مضبوط کی نو پلا رمیعا لار دہا کسانو انعمت علیہم چتا انعام کردے پا غیبانے تا پا انعام کردے دا سوک دی راغی ذکر قرآن پا خلق کردے لکہ سورہ نساء گرد سورہ نساء کی دا انعمت علیہم تفسیر اللہ ذکر کرے آیات یوکم اویا یوزم پارک راضی آیات تے یوکم اویا ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله حرغ شاش تابداري كدا الله والرسول أو رسول الله صلى الله عليه وسلم سوک چھ سبی مانو کہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابدار شو لدے با قیامت و جنت کی چھا سرائی صحیح تابداری و دا اللہ و دا اللہ دا رسول فولائے قدغ کسان مع اللذین پورز دا قیامت دا حق کسانو سرگوی انعم اللہ علیہم چنعام کردے احسان کردے اللہ پاوی اگر سوک دی من اللذین باغی کی او بلا و جماعت اغدا انبیاء علیہ السلام نے والصدیقین او درشتین و خلقنا والشہداء او دشہیداننا والصالحین او دنیکانو صالحان و بیاؤنا دی خلقو سربئی وانعمت علیہم سلور دلیل النبیین دارنگی دویم نمبر صدیقین او درین پائے کی شہداء اور سلورم پائے کی صالحے پدی سلور جماعتن دا اللہ انعام شوئے وحسن اولائک رفیقا او خیست دیدغ کسان پمرگرتی آکی اس یا سلے دے امتی لیکن دے اللہ پا درجہ کی دنبی سرے ہو دے کئے وَإِذَالِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ دَا دے فضل و مہربانی دا اللہ دا طرفنا چی غکت درجی والے رواغ سوچت والا سرے مرگرے کو وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا او کافی دے اللہ رب العزت علیمًا فُوحًا بقیات ساتھ ہے اسلامی کیسٹ ان کتب ہاؤس استاد گل بہادر شیر خان مارکیٹ دکان نمبر ایک درہ بازار جمعے ہر یونیور کیسٹ نہ علاوہ حضرت شیخ القرآن مولانا نیم حسین بادشاہ صاحب پاواز دورے تفسیر القرآن اور لفظی ترجمہ دل تمنا بھی ہی انبیاء علیہ السلام شیو او پتا سلور ڈلو شیو غیر المغضوب علیہم تاغیری دیو کی مجرور او اللہ مامن نبی الرحمن کی ندی دی جرد پاردری وجی ذکر کری یا خدا بدل لے دسنا دا النبینا صراط النبینا چاغ محلن مجرور لغیری دام سشے دے مجرور دا بدلو دا النبینا دا دین داوت دا بدلو دا غہاو مینت علیہم کی اور درے موجے اللہ مامن نبی الرحمن کی دا ذکر کرے چدا صفت دے دا النبینا دا پارا نچون کی اللذین محلن مجرور ندے مجرور ذکر کو غیر المغضوب علیہم دا چی انعام پیشوی دا سوگ دی دا غلط دے چی ندے چی غضب کرے شیر پو دی انعام پیشوی پو غضب کو نیشے انعام پیشوی یعنی اخی منت لارا نیغا لارا دا کسانو چی انعام کرے تا پاوی او دا انعام چی پی لکڑے ندا غا خلق دے چی ندے چی گنی غضب کرے شوئے پدی ولد دعا علین او ندی دی گمراہان دا انعام تا علیہم نا پدی غضب کرے شوئے او ندی گمراہان نی او بانی دیرے کی دا سکری چی سو حضف دا مضافر ایستے ہو نئی اخی منت لارا دا ہا کسانو چی انعام کرے تا پاوی او دا غیر صراط المعدوب علیہم ولا صراط الدوالین من لارا دا ہا کسانو چی غضب کرے شوئے پاوی او من لارا دا ہا کسانو چی غیب مراحانی دری قسمہ دلی ذکر کی عداوت اور قیامت پورے درشان ہوئی ور یو آغا خلقی چی حق اپی جنو اور حق پس روانمش حق ان پی جنو اور حق پس روانمش دی توی انعمت علی حق پی جندلن دے اور حق پس روانم دو محاق ڈالا چی حق پی جندلن خزدن و عنادن مقابلی تو دری